ทุกวันที่นี่ตั้งสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยท่านผู้ฟังจะได้รับฟังสิ่งที่เป็นมงคลสิ่งที่จะทำให้เกิดความดื่มด่ำซึมซาบเข้าไปสู่จิตใจแล้วชำระล้างกำจัดสิ่งที่มันเป็นความเศร้าหมองของจิตทำจิตของเราให้มีการตกผลึกความคิดมีความนอบน้อมนุ่มนวลนั่นคือคำสอนของพระพุทธเจ้าโดยมีข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อาภิปุณโญจากวัดป่าดอนไฮโซมาพบกับท่านผู้ฟังอยู่เป็นประจำทุกวันในทุกวันที่เรามาพบกันนั้นก็จะมีเรื่องราวความหลากหลายแตกต่างกันไปในแม่บทเนื้อหาคำสอนรายละเอียดที่นำมาพูดคุยกันในทุกวันพระราชอย่างนี้ก็จะนำเรื่องราวที่เป็นพระสูตรเป็นแม่บทบทเพียรชนะเป็นข้อมูลมือหนึ่งท่านผู้ฟังคือถ้าสมมติว่าข้าพเจ้าอ่านแล้วนำมาย่อยอธิบายให้ท่านผู้ฟังฟังเรียบเรียงย่อความอธิบายตามความเห็นของข้าพเจ้าเนี่ยนี่ก็เป็นข้อมูลมือสองมาทีนี้ไม่รู้ละในพระไตรปิฎกเนี่ยมันก็คงเป็นหลายร้อยหลายพันมือผ่านกันมาแล้วล่ะจนกระทั่งมีเรื่องราวที่มาอยู่ในพระไตรปิฎกแค่นี้เองที่มันเหลืออยู่เราจะสืบสาวย้อนกลับไปเนี่ยบางทีก็ได้บ้างไม่ได้บ้างชัดเจนไม่ชัดเจนมันไม่แน่นอนเอาเพียงแค่ว่ามันมีอยู่แค่นี้ตัวนี้แหละจึงเป็นจุดสำคัญที่ว่าถ้าเรามาทำการศึกษาข้อมูลในมือแรกมือหนึ่งนี้เบื้องต้นแรกเริ่มเดิมทีเนี่ยแน่นอนว่าบทเพียรชนะบางทีมันก็จะเป็นภาษาเก่าๆมีคำศัพท์แสงบาลีอะไรต่างๆเข้าใจบ้างไม่เข้าใจบ้างเนี่ยแต่ถ้าเรากลับมาที่ตัวพุทธพจน์เนี่ยอันนี้มันจะดีมากจะสามารถทำให้รักษาตัวบทเพียรชนะไว้ได้อัตถะนั้นแต่ละคนก็จะมีการตีความที่แตกต่างกันไปหลายนัยยะก็อาจจะมีแม้ในบทพยัญชนะบทเดียวกันการที่กลับมาที่ตัวบทพยัญชนะนั้นซึ่งมีความสำคัญเราจึงมาพบกันในทุกวันพฤหัสในช่วงของคลังพระสูตรเป็นพระสูตรเรื่องราวที่มาในพระไตรปิฎกสัปดาห์นี้ก็ให้ท่านผู้ฟังฟังเป็นสองเรื่องราวในสัปดาห์ที่ผ่านมาช่วงของขุดเพชรในพระไตรปิฎกเนี่ยที่ข้าพเจ้าจะมาพูดคุยกับคุณเตือนใจในเนื้อหาเรื่องของพระไตรปิฎกที่ศึกษากันไปทีละหน้าทีละข้อทีละเล่มนี่ก็มาเจอเนื้อหาของท่านพระภักกุละว่าท่านพระภักกุละนั้นมีความเลิศความน่าอัศจรรย์อยู่ในหลายๆอย่างวันนี้ก็จึงนำแม่บทเนื้อความข้อความตรงนี้มาเล่าสู่กันฟังในพระสูตรที่ชื่อว่าภักกุละเถรัชชริยภูตสูตรคือสภาวะความที่เป็นน่าอัศจรรย์ของท่านพระภักกุละนี่อันนี้ในพระสูตรที่หนึ่งอันนี้ไม่ได้เป็นพุทธพจน์นะแต่เป็นคำของท่านพระภักกุละแล้วก็เป็นคำของอเจลกัสสปะภายหลังก็ได้บวชแล้วก็บรรลุธรรมด้วยในเรื่องราวของท่านพระภักกุละนินท่านผู้ฟังสามารถที่จะฟังในรายละเอียดช่วงของกุฏเพชรในพระไตรปิฎกได้เอาในความย่อๆตรงนี้ก็คือว่าท่านนี่โอ้เป็นผู้ที่เลิศในความเป็นผู้มีอาพาธน้อยในบรรดาคนที่มีอาพาธน้อยเนี่ยไม่มีใครที่จะเลิศไปกว่าท่านอย่างดีที่สุดก็แค่ปวดปัสสาวะปวดอุจจาระจะต้องมาเมื่อยหลังให้คนนวดรู้สึกเวียนหัวต้องดมยาปวดท้องถ่ายไม่ออกกินยานี่ไม่มีเลยอย่างดีที่สุดก็ปวดอุจจาระปวดปัสสาวะเท่านั้นเองหนวดเฟ้นอะไรต่างๆไม่ต้องมีไม่ต้องนอนพักเดินไปไหนมาไหนเองได้ไม่ต้องมีใครดูแลอุปถัมภ์แล้วแถมอายุยืนต้อง160ปีบวชตอนอายุ80อ่ะท่านฟังดู80สำหรับบางคนนี่ก็งอมแล้วนะบางคนนี่อายุยังไม่ถึง80ด้วยซ้ำก็เสียชีวิตไปซะแล้วแต่ท่านนี่บวชอายุ80แล้วยังอยู่อีกไปอีก80ปีนี่คิดดูแล้วกันในความที่ท่านดำรงพรหมจรรย์ไว้ก็มีความเลิศมีความน่าสะใจ คือบางคนที่เขาอาจจะมีอายุยืนมีสุขภาพดีเหมือนท่านพระภักกุละก็อาจจะมีแต่ว่าที่จะมีเลิศด้านอื่นๆเสริมเข้ามาในความเป็นผู้ที่มีกระบดีจีวรในความเป็นผู้ที่มีอาหารบิณฑบาตอะไรเงี้ยก็อาจจะไม่เท่าท่านนี้เรามาฟังรายละเอียดเรื่องราวของท่านพระภักกุละนี่คือในพระสูตรที่หนึ่งส่วนในพระสูตรเรื่องราวที่สองนั้นก็คือเรื่องราวของท่านพระนันทกะซึ่งเมื่อฟังเรื่องราวนี้แล้วในตอนท้ายของรายการทุกฝั่งข้าพเจ้าจะมาสรุปพูดคุยให้ฟังอีกทีหนึ่งในเรื่องของท่านพระนันทกะก็เชิญรับฟังเรื่องราวของท่านพระภักกุละในเบื้องต้นนี้ว่าด้วยอัจฉริยธรรมของพระภักกุละเถระภักกุละเถรัจฉริยภูตสูตรมัชฌิมานิกายเล่มที่14ข้อที่380ก็ในสมัยหนึ่งท่านพระภักกุละพักอยู่ณพระวิหารเวรุวันอันเป็นสถานที่ให้เหยื่อแก่กระแตในเขตกรุงราชคฤห์ก็ครั้งนั้นแลปริภาชกชื่ออเจลกัสสปะผู้เป็นสหายเก่าของท่านพระภักกุละเมื่อครั้งยังเป็นคฤหัสถ์เข้าไปหาท่านพระภักกุละถึงที่อยู่ได้สนทนาปราศัยพอเป็นที่ระลึกถึงกันแล้วก็นั่งณที่สมควรข้างหนึ่งได้กล่าวกับท่านพระภักกุละดังนี้ว่าท่านภักกุละท่านบวชมานานเท่าไหร่แล้วท่านพระภักกุละตอบว่าท่านผู้มีอายุเราบวชมา80พรรษาแล้วก็ตลอดเวลา80พรรษานั้นท่านเสพเมถุนมากี่ครั้งครับท่านกัสสปะผู้มีอายุท่านไม่ควรถามเราอย่างนี้ว่าตลอดเวลา80ปีนั้นเสพเมถุนมากี่ครั้งแต่ท่านควรถามเราอย่างนี้ว่าก็ตลอดเวลา80ปีนี้กามสัญญาเคยเกิดขึ้นกับท่านกี่ครั้งท่านผู้มีอายุก็เมื่อเราบวชมาตลอดเวลา80พรรษาเราไม่รู้สึกเลยว่ากามสัญญาเคยเกิดขึ้นก็ข้อที่ท่านภักกุละไม่รู้สึกเลยว่ามีกามสัญญาเกิดขึ้นตลอดเวลา80พรรษานี้ข้าพเจ้าจะจำไว้ว่าเป็นธรรมอันน่าสะใจไม่เคยปรากฏมาของท่านพระภักกุละท่านผู้มีอายุก็เมื่อเราบวชมาตลอดเวลา80พรรษาเราไม่รู้สึกเลยว่ามีความหมายรู้ทางพยาบาทคือพยาบาทสัญญาหรือมีความหมายรู้ทางเบียดเบียนคือวิหิงสาสัญญาเคยเกิดขึ้นกับเราท่านภักกุละก็ข้อที่ท่านไม่รู้สึกเลยว่ามีความหมายรู้ทางพยาบาทมีความหมายรู้ทางวิหิงสาคือเบียดเบียนเกิดขึ้นตลอดเวลา80ปีนี้ข้าพเจ้าจะจำไว้ว่าเป็นธรรมอันน่าสะใจที่ไม่เคยปรากฏของท่านพระภักกุละท่านผู้มีอายุก็เราบวชมาตลอดเวลา80พรรษาเราไม่เคยรู้สึกเลยว่ามีกามวิตกคือความคิดในทางกามมีความคิดในทางพยาบาทหรือมีความคิดในทางเบียดเบียนเกิดขึ้นกับเราก็ข้อที่ท่านพระกุละไม่รู้เลยว่ามีความคิดในทางกามมีความคิดในทางพยาบาทหรือมีความคิดในทางเบียดเบียนเกิดขึ้นตลอดเวลา80พรรษาข้าพเจ้าจะจำไว้ว่าเป็นธรรมอันน่าสะใจไม่เคยปรากฏของท่านพระกุละท่านผู้มีอายุกัสสปะก็เมื่อเราบวชมาตลอดเวลา80พรรษาเราไม่รู้สึกยินดีขรบดีจีวรเลยก็ข้อที่ท่านพระกุละไม่รู้สึกยินดีขรบดีจีวรเลยตลอดเวลา80พรรษานี้ข้าพเจ้าจะจำไว้ว่าเป็นธรรมอันน่าสะใจ ไม่เคยปรากฏของท่านพระกุละท่านผู้มีอายุกัสสปะก็ตลอดเวลาที่เราบวชมา80พรรษาเราไม่รู้จักการใช้มีดตัดผ้าเป็นจีวรเลยเราไม่รู้จักการใช้เข็มเย็บจีวรเลยเราไม่รู้จักการใช้เครื่องย้อมจีวรเลยเราไม่รู้จักการเย็บจีวรที่ใช้ไม้สะดึงเลยเราไม่รู้จักการจัดทำจีวรของเพื่อนพรหมจารีเลยเราไม่รู้สึกยินดีกับกิจนิมนต์เลยเราไม่รู้สึกเลยว่าเคยเกิดความคิดว่าขอใครๆพึงนิมนต์เราเถิดและเราก็ไม่รู้จักการนั่งในละแวกบ้านเลยเราไม่รู้จักการฉันในละแวกบ้านเลยเราไม่รู้จักการถือนิมิตแห่งมาตุคามโดยอนุพยัญชนะเลยเราไม่รู้จักการแสดงธรรมแก่มาตุคามคือหญิงชาวบ้านโดยที่สุดแม้คาถาสี่บาทเลยเราไม่รู้จักการเข้าไปสู่สำนักของภิกษุณีเลยเราไม่รู้จักการแสดงธรรมแก่ภิกษุณีเลยเราไม่รู้จักการแสดงธรรมแก่สิกขามานาเลยเราไม่รู้จักการแสดงธรรมแก่สามเณรีเลยเราไม่รู้จักการให้บรรพชาเลยเราไม่รู้จักการให้อุปสมบทเลยเราไม่รู้จักการให้นิสัยเลยเราไม่รู้จักการใช้สามเณรเป็นอุปถากเลยเราไม่รู้จักการส่งน้ำในเรือนไฟเลยเราไม่รู้จักการใช้จุนส่งน้ำเลยคือใช้สบู่เราไม่รู้จักการนวดเฟ้นตัวของเพื่อนพรหมจารีเลยเราไม่รู้จักอาพาธอันเคยเกิดขึ้นแล้วโดยที่สุดแม้ชั่วขณะรีดนมโคเสร็จเลยเราไม่รู้จักการฉันยาโดยที่สุดแม้เท่าชิ้นสมอเลยเราไม่รู้จักการนั่งพิงพนักเลยเราไม่รู้จักการนอนเลยก็เมื่อท่านพระภกุละกล่าวดังนี้ทีละข้อละข้ออเจลกัสสปะก็ได้ตอบไปทีละข้อละข้อดังนี้ว่าก็ข้อที่ท่านพระภกุละไม่เคยรู้จักการใช้เข็มเย็บจีวรเลยไม่รู้จักการใช้เครื่องย้อมจีวรเลยเป็นต้นจนถึงไม่รู้จักการนอนตลอดเวลา80พรรษานี้เป็นที่สุดข้าพเจ้าจะจำไว้ว่าเป็นธรรมอันน่าอัศจรรย์ไม่เคยปรากฏของท่านพระภกุละกัสสปะผู้มีอายุก็เราบวชมาตลอดเวลา80พรรษาเราไม่รู้จักการจำพรรษาในเสนาสนะใกล้บ้านเลยก็ข้อที่ท่านภกุละไม่รู้จักการจำพรรษาในเสนาสนะใกล้บ้านตลอดเวลา80พรรษานี้ข้าพเจ้าจะจำไว้ว่าเป็นธรรมอันน่าสะใจไม่เคยปรากฏของท่านภกุละท่านผู้มีอายุกัสสปะเราเป็นผู้มีกิเลสฉันบิณฑบาตของชาวแว่นแคว้น7วันเท่านั้นในวันที่8ก็ได้บรรลุอรหัตผลก็ข้อที่ท่านภกุละเป็นผู้มีกิเลสฉันบิณฑบาตของชาวแว่นแคว้น7วันเท่านั้นในวันที่8ก็ได้บรรลุอรหัตผลนี้ข้าพเจ้าจะจำไว้ว่าเป็นธรรมะอันน่าสะใจไม่เคยปรากฏของท่านภกุละก็ขอท่านภกุละให้ข้าพเจ้าได้บรรพชาอุปสมบทในพระธรรมวินัยนี้เถิดอเจลกัสสปะก็ได้บรรพชาอุปสมบทในพระธรรมวินัยนี้แล้วเมื่อบวชแล้วไม่นานหลีกไปอยู่ผู้เดียวไม่ประมาทอยู่มีความเพียรอุทิศกายและใจอยู่ไม่นานนักก็ทำให้แจ้งซึ่งประโยชน์อันยอดเยี่ยมอันเป็นที่สุดแห่งพรหมจรรย์ที่เหล่ากุลบุตรผู้ออกจากเรือนบวชเป็นผู้ไม่เกี่ยวข้องด้วยเรือนโดยชอบต้องการด้วยปัญญาอันยิ่งเอง เข้าถึงอยู่ในปัจจุบันได้รู้ชัดว่าการเกิดสิ้นแล้วพรหมจรรย์ได้อยู่จบแล้วกิจที่ควรทำได้ทำสำเร็จแล้วกิจอื่นที่จะต้องทำเพื่อความเป็นอย่างนี้มิได้มีอีกต่อไปจึงเป็นนั้นว่าท่านพระกัสสปะได้เป็นพระอรหันต์องค์หนึ่งในบรรดาพระอรหันต์ทั้งหลายในสมัยต่อมาท่านพระภักกุละถือเอาลูกดาลเข้าไปยังวิหารทุกๆหลังแล้วกล่าวอย่างนี้ว่านิมนต์ท่านผู้มีอายุออกมาเถิดนิมนต์ท่านผู้มีอายุออกมาเถิดวันนี้จะเป็นวันปรินิพพานของเราท่านพระกัสสปะจึงได้กล่าวว่าข้อที่ท่านภักกุละถือลูกดาลเข้าไปยังวิหารทุกๆหลังแล้วกล่าวว่าวันนี้จะเป็นวันปรินิพพานของเราพวกเราทั้งหลายจะจำไว้ว่าเป็นธรรมอันน่าอัศจรรย์ไม่เคยปรากฏของท่านภักกุละพระนั้นท่านพระภักกุละนั่งปรินิพพานในท่ามกลางภิกษุสงฆ์ท่านพระกัสสปะกล่าวว่าข้อที่ท่านภักกุละนั่งปรินิพพานในท่ามกลางภิกษุสงฆ์นี้เราทั้งหลายจะจำไว้ว่าเป็นธรรมอันน่าอัศจรรย์ไม่เคยปรากฏของท่านภักกุละดังนี้แหละว่าด้วยอัจฉริยธรรมของพระภักกุละเถระภักกุละเถระจริยภูตสูตรจบพระสูตรว่าด้วยการให้โอวาทของพระนันทกะนันทโกวาทสูตรมัชฌิมานิกายเล่มที่14ข้อที่766สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ที่พระวิหารเชตวันอารามของท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐีในเขตพระนครสาวัตถีก็ในครั้งนั้นแลภิกษุณีมหาประชาบดีโคตมีพร้อมด้วยภิกษุณีประมาณ500รูปเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายบังคมแล้วได้ยืนณที่สมควรข้างหนึ่งได้กราบทูลกับพระผู้มีพระภาคว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญขอพระผู้มีพระภาคโปรดประทานพระโอวาทสั่งสอนภิกษุณีทั้งหลายโปรดแสดงธรรมิกถาแก่ภิกษุณีทั้งหลายเถิดก็ในสมัยนั้นแลภิกษุผู้เถระทั้งหลายย่อมให้โอวาทภิกษุณีโดยเบียนกันไปแต่ท่านพระนันทกะไม่ปรารถนาจะโอวาทภิกษุณีทั้งหลายโดยเบียนกันไปลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคจึงรับสั่งเรียกท่านพระอานนท์ตรัสถามว่าอานนท์วันนี้วาระให้โอวาทภิกษุณีเวียนมาถึงใครหนอข้าแต่พระองค์ผู้เจริญวาระให้โอวาทภิกษุณีทั้งหลายภิกษุทุกรูปกระทำแล้วโดยเวียนกันไปแต่ท่านพระนันทกะรูปนี้ไม่ปรารถนาจะให้โอวาทภิกษุทั้งหลายตามลำดับกันไปพระเจ้าข้าครั้นพระผู้มีพระภาคจึงรับสั่งเรียกท่านพระนันทกะมาแล้วตรัสว่านันทกะเธอจงให้โอวาทภิกษุณีทั้งหลายพราหมณ์เธอจงแสดงธรรมิกถาแก่ภิกษุณีทั้งหลายเถิดท่านพระนันทกะทูลรับสนองพระดำรัสแล้วในเวลาเช้าจึงครองสบงถือบาทและจีวรเข้าไปบิณฑบาตยังกรุงสาวัตถีเที่ยวบิณฑบาตเสร็จแล้วภายหลังเวลาพัดกลับจากการบิณฑบาตจึงไปยังราชการามคืออารามเป็นที่อยู่ของภิกษุณีทั้งหลายภิกษุณีเหล่านั้นเห็นท่านพระนันทกะเดินมาแต่ไกลจึงช่วยกันปูลาดอาสนะและตั้งน้ำล้างเท้าไว้ท่านพระนันทกะ

น้องหญิงทั้งหลายก็พวกเธอทั้งหลายจะเข้าใจความข้อนี้ว่าอย่างไรคือการรู้แจ้งทางตาคือจักษุวิญญาณเที่ยงหรือไม่เที่ยงไม่เที่ยงเจ้าข้าก็สิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์หรือเป็นสุขเล่าเป็นทุกข์เจ้าข้าก็สิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปรวนเป็นธรรมดาควรแล้วหรือหนอที่เราจะพิจารณาเห็นสิ่งนั้นว่านั่นของเรานั่นเป็นเรานั่นเป็นตัวตนของเราคนนั้นไม่ควรเห็นอย่างนั้นเจ้าข้าน้องหญิงทั้งหลายพวกเธอทั้งหลายจะเข้าใจความข้อนี้ว่าอย่างไรการรู้แจ้งทางหูหรือโสตวิญญาณเที่ยงหรือไม่เที่ยงไม่เที่ยงเจ้าข้าก็สิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์หรือเป็นสุขเล่าเป็นทุกข์เจ้าข้าก็สิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปรวนเป็นธรรมดาควรแล้วหรือหนอที่เราจะพิจารณาเห็นสิ่งนั้นว่านั่นของเรานั่นเป็นเรานั่นเป็นตัวตนของเราข้อนั้นไม่ควรเห็นอย่างนั้นเจ้าข้าน้องหญิงทั้งหลายก็การรู้แจ้งทางจมูกหรือการนวิญญาณเที่ยงหรือไม่เที่ยงไม่เที่ยงเจ้าข้าก็การรู้แจ้งทางลิ้นหรือชิวหาวิญญาณเที่ยงหรือไม่เที่ยงไม่เที่ยงเจ้าข้าก็การรู้แจ้งทางกายหรือกายวิญญาณเที่ยงหรือไม่เที่ยงไม่เที่ยงเจ้าข้าก็การรู้แจ้งทางใจคือมโนวิญญาณเที่ยงหรือไม่เที่ยงไม่เที่ยงเจ้าข้าก็สิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์หรือเป็นสุขเล่าเป็นทุกข์เจ้าข้าก็สิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปรวนเป็นธรรมดาควรแล้วหรือที่เราจะตามเห็นสิ่งนั้นบ้านั่นของเรานั่นเป็นเรานั่นเป็นตัวตนของเราข้อนั้นไม่ควรเห็นอย่างนั้นเลยเจ้าข้าก็ข้อนั้นเพราะเหตุไรหรือเพราะก่อนหน้านี้ดิฉันทั้งหลายได้เห็นดีแล้วตามความเป็นจริงด้วยปัญญาอันชอบว่าหมวดวิญญาณหกของเราไม่เที่ยงแม้เพราะเหตุนี้เจ้าข้าสาธุดีแล้วดีแล้วน้องหญิงทั้งหลายก็พระอริยสาวกผู้เห็นตามความเป็นจริงด้วยปัญญาโดยชอบย่อมมีความเห็นเรื่องนี้เป็นอย่างนี้แหละน้องหญิงทั้งหลายเปรียบเหมือนประทีปน้ำมันถูกจุดไว้เมื่อน้ำมันก็ดีไฟก็ดีหรือเปลวไฟก็ดีแสงสว่างก็ดีต่างล้วนไม่เที่ยงมีความแปรปรวนเป็นธรรมดาผู้ใดพึงกล่าวอย่างนี้ว่าเมื่อประทีปน้ำมันโน้นถูกจุดไว้น้ำมันก็ดีไฟก็ดีเปลวไฟก็ดีล้วนไม่เที่ยงมีความแปรปรวนเป็นธรรมดาแต่ว่าแสงสว่างของประทีปน้ำมันนั้นเที่ยงยั่งยืนเป็นไปโดยติดต่อมีความไม่แปรผันเป็นธรรมดาดังนี้แล้วก็ผู้ที่กล่าวเช่นนี้พึงกล่าวโดยชอบหรือไม่คนนั้นไม่ชอบเลยเจ้าข้าเพราะเหตุไรหรือเพราะว่าเมื่อประทีปน้ำมันโน้นถูกจุดไฟไว้น้ำมันก็ดีไส้ก็ดีเปลวไฟก็ดีล้วนไม่เที่ยงมีความแปรปรวนโดยปกติไม่จำเป็นต้องพูดถึงแสงสว่างของประทีปน้ำมันนั้นซึ่งไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปรวนเป็นธรรมดาด้วยซ้ำเลยฉันใดก็ฉันนั้นแหละน้องหญิงทั้งหลายบุคคลใดพึงกล่าวอย่างนี้ว่าอายตนะภายในทั้งหกของเรานี้ไม่เที่ยงแต่เราอาศัยอายตนะภายในทั้งหกแล้วย่อมเสวยเวทนาใดเป็นสุขตามเป็นทุกขตามไม่ใช่ทุกข์ไม่ใช่สุขตาม เวทนานั้นเที่ยงยั่งยืนเป็นไปโดยติดต่อมีความไม่แปรผันไปเป็นธรรมดาผู้ที่กล่าวนั้นชื่อว่ากล่าวโดยชอบหรือไม่ไม่ชอบเลยเจ้าข้าก็นั้นเพราะเหตุไรหรือเพราะอาศัยปัจจัยที่เกิดจากอายตนะภายในนั้นนั้นเวทนาที่เกิดจากอายตนะภายในนั้นนั้นจึงเกิดขึ้นเพราะปัจจัยที่อาศัยอายตนะภายในนั้นนั้นดับไปเวทนาที่เกิดจากอายตนะภายในนั้นนั้นจึงดับเจ้าข้าสาธุดีละดีละน้องหญิงทั้งหลายพระอริยเจ้าผู้เห็นตามความเป็นจริงด้วยปัญญาอันชอบย่อมมีความเห็นเรื่องนี้เป็นอย่างนี้แหละคือเปรียบเหมือนต้นไม้ใหญ่ประเภทยืนต้นมีแก่นมีรากลำต้นกิ่งและใบล้วนไม่เที่ยงมีความแปรปรวนเป็นธรรมดาก็แต่ว่าเงาของต้นไม้นั้นเที่ยงยั่งยืนเป็นไปติดต่อไม่มีความแปรปรวนเป็นธรรมดาผู้ที่กล่าวนั้นชื่อว่าพึงกล่าวโดยชอบหรือไม่ข้อนั้นไม่ชอบเลยเจ้าข้าก็ข้อนั้นเพราะเหตุไรหรือเพราะต้นไม้ใหญ่ประเภทยืนต้นมีแก่นมีรากลำต้นกิ่งและใบล้วนไม่เที่ยงมีความแปรปรวนเป็นธรรมดาไม่จำเป็นต้องพูดถึงเงาของต้นไม้ซึ่งไม่เที่ยงมีความแปรปรวนแปรผันเป็นธรรมดาด้วยเจ้าข้าฉันใดก็ฉันนั้นแหละน้องหญิงทั้งหลายบุคคลใดบุคคลหนึ่งพึงกล่าวว่าอายตนะภายนอกทั้งหกของเราไม่เที่ยงแต่เราอาศัยอายตนะภายนอกทั้งหกนั้นแล้วย่อมเสวยเวทนาใดเป็นสุขตามเป็นทุกขตามไม่ใช่ทุกข์ไม่ใช่สุขตามเวทนาคือความรู้สึกนั้นเที่ยงยั่งยืนเป็นไปติดต่อเป็นไปกับด้วยความกำหนัดด้วยอำนาจความเพลินผู้ที่กล่าวนั้นชื่อว่าเป็นผู้กล่าวโดยชอบหรือไม่ไม่ชอบเลยเจ้าข้าข้อนั้นเพราะเหตุไรหรือเพราะอาศัยปัจจัยคืออายตนะภายนอกนั้นเวทนาที่เกิดจากอายตนะภายนอกนั้นจึงเกิดขึ้นเพราะปัจจัยที่เกิดจากอายตนะภายนอกนั้นดับไปเวทนาที่เกิดจากอายตนะภายนอกนั้นจึงดับเจ้าข้าสาธุดีละดีละน้องหญิงทั้งหลายก็พระอริยสาวกผู้เห็นตามความเป็นจริงด้วยปัญญาอันชอบย่อมมีความเห็นเรื่องนี้อย่างนี้แหละน้องหญิงทั้งหลายเปรียบเหมือนคนฆ่าโคหรือลูกมือของคนฆ่าโคผู้ชำนาญฆ่าแม่โคแล้วใช้มีดแล่เนื้อที่คมชำแหละแม่โคแยกส่วนเนื้อไว้ข้างในแยกส่วนหนังไว้ข้างนอกในส่วนเนื้อนั้นส่วนใดๆเป็นเนื้อสันเส้นเอ็นใหญ่เส้นเอ็นเล็กก็ใช้มีดแล่เนื้อที่คมจำแระส่วนที่เหลือนั้นแล้วเลาะส่วนหนังไว้ข้างนอกใช้หนังนั่นแหละคลุมแม่โคนั้นไว้แล้วพึงกล่าวอย่างนี้ว่าแม่โคตัวนี้เราประกอบไว้ด้วยหนังผืนนี้เท่านั้นคนฆ่าโคหรือรูปมือของคนฆ่าโคนั้นเมื่อกล่าวอย่างนี้ชื่อว่ากล่าวโดยชอบหรือไม่ข้อนั้นไม่ชอบหรือชั่วข้าก็ข้อนั้นเพราะเหตุไรหรือเพราะว่าคนฆ่าโคหรือลูกมือของเขาผู้ชำนาญฆ่าแม่โคแล้วใช้มีดแล่เนื้อที่คมชำแหละแม่โคแยกส่วนเนื้อไว้ข้างในแยกส่วนหนังไว้ข้างนอกในส่วนเนื้อนั้นส่วนใดๆเป็นเนื้อสันเส้นเอ็นใหญ่เส้นเอ็นเล็กในภายในก็ใช้มีดแล่เนื้อที่คมชำแหละตัดเฉือนส่วนนั้นๆ แล้วล้อส่วนหนังไปข้างนอกใช้หนังนั่นแหละกลุ่มแม่โคนั้นไว้แล้วพึงกล่าวว่าแม่โคตัวนี้เราประกอบไว้ด้วยหนังผืนนี้เท่านั้นแม้ก็จริงถึงอย่างนั้นแม่โคนั้นก็แยกตัวแล้วจากผนังผืนนั่นเองนางหญิงทั้งหลายอารมภาพจะทำอุปมานี้เพื่อให้เข้าใจเนื้อความชัดเจนขึ้นก็เนื้อความในข้อนี้มีดังต่อไปนี้คือคำว่าส่วนเนื้อข้างในเป็นชื่อของอายตนะภายในทั้งหกคำว่าส่วนหนังข้างนอกเป็นชื่อของอายตนะภายนอกทั้งหกคำว่าเนื้อสันเส้นเอ็นใหญ่เส้นเอ็นเล็กนั้นเป็นชื่อของนันทิราคะคือความกำหนัดด้วยอำนาจความเพลินคำว่ามีดแล่เนื้อที่คมนั้นเป็นชื่อของอริยปัญญาที่ตัดชำระเฉือนกิเลสในภายในสังโยชน์ในภายในและเครื่องผูกในภายในน้องหญิงทั้งหลายพระโพชฌงค์เจ็ดประการนี้ที่ภิกษุเจริญกระทำให้มากแล้วพระอาสวะทั้งหลายสิ้นไปภิกษุจึงทำให้แจ้งซึ่งเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติอันหาอาสวะไม่ได้ด้วยปัญญายิ่งเองเข้าถึงแล้วในที่อยู่ปัจจุบันโพชฌงค์เจ็ดอย่างไรคือภิกษุในธรรมะวินัยนี้ย่อมเจริญสติสัมโพชฌงค์อันอาศัยความวิเวกอันอาศัยความคลายกำหนัดอันอาศัยความดับอันน้อมไปเพื่อความสลัดคืนย่อมเจริญธรรมวิจยสัมโพชฌงค์ย่อมเจริญวิริยสัมโพชฌงค์ย่อมเจริญปีติสัมโพชฌงค์ย่อมเจริญปัสสัทธิสัมโพชฌงค์ย่อมเจริญสมาธิสัมโพชฌงค์ย่อมเจริญอุเบกขาสัมโพชฌงค์อันแต่ละอย่างอาศัยความวิเวกอาศัยความคลายกำหนัดอาศัยความดับและน้อมไปเพื่อการปล่อยวางพระโพชฌงค์เจ็ดประการนี้แหละที่ภิกษุเจริญกระทำนี้มากแล้วพระอาสวะทั้งหลายสิ้นไปภิกษุจึงเป็นผู้ทำให้แจ้งซึ่งเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติอันหาอาสวะมิได้ด้วยปัญญายิ่งเองเข้าถึงแล้วแลอยู่ในปัจจุบันกระนั้นท่านพระนันทกะกล่าวสอนภิกษุณีเหล่านั้นด้วยโอวาทนี้แล้วจึงส่งไปด้วยคำว่าน้องหญิงทั้งหลายพวกเธอทั้งหลายจงไปเถิดสมควรแก่เวลาแล้วลำดับนั้นภิกษุณีเหล่านั้นชื่นชมยินดีภาสิทธิ์ของท่านพระนันทกะแล้วลุกขึ้นจากอาสนะกราบท่านพระนันทกะกระทำประทักษิณแล้วเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายอภิวาทแล้วยืนอยู่นะที่ควรข้างหนึ่งพระผู้มีพระภาคได้ตรัสกับภิกษุณีเหล่านั้นว่าภิกษุณีทั้งหลายพวกเธอทั้งหลายจงไปเถิดสมควรแก่เวลาแล้วกระนั้นภิกษุณีจึงได้ถวายอภิวาทพระผู้มีพระภาคกระทำประทักษิณแล้วจากไปเมื่อภิกษุณีเหล่านั้นจากไปได้ไม่นานพระผู้มีพระภาคจึงรับสั่งเรียกภิกษุทั้งหลายมาแล้วตรัสว่าภิกษุทั้งหลายในวันอุโบสถ14ค่ำนั้นชนเป็นอันมากไม่มีความเคลือบแคลงหรือความสงสัยเลยว่าดวงจันทร์ไม่เต็มดวงหรือเต็มดวงหนอแต่แท้ที่จริงดวงจันทร์ก็ยังไม่เต็มดวงนั่นเองก็นี่แม้ฉันใดภิกษุณีเหล่านั้นก็ฉันนั้นเหมือนกันย่อมเป็นผู้มีใจยินดีต่อธรรมเทศนาของนันทกะทั้งที่ยังมีความดำริไม่บริบูรณ์ลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าจ จึงรับสั่งเรียกท่านพระนันทกะมาแล้วตรัสสั่งว่านันทกะถ้าเช่นนั้นในวันพรุ่งนี้เธอพึงให้โอวาทภิกษุณีเหล่านั้นด้วยโอวาทอันเดิมนั่นแหละท่านพระนันทกะจึงได้ทูลรับสนองพระดำรัสแล้วเมื่อล่วงราตรีนั้นไปถึงเวลาเช้าท่านพระนันทกะรองสบงถือบาทและจีวรก็ไปบิณฑบาตอย่างนครสาวัตถีกันในเวลาเป็นภายหลังพัดกลับจากการบิณฑบาตแล้วเป็นผู้เดียวเข้าไปยังราชกาลามภิกษุณีเหล่านั้นเห็นท่านพระนันทกะเดินมาแต่ไกลจึงช่วยกันปูลาดอาสนะและตั้งน้ำล้างเท้าไว้ท่านพระนันทกะนั่งบนอาสนะที่ปูลาดล้างเท้าแม้ภิกษุณีเหล่านั้นก็กราบท่านพระนันทกะแล้วนั่งณที่สมควรข้างหนึ่งท่านพระนันทกะจึงได้กล่าวกับภิกษุณีเหล่านั้นว่าน้องหญิงทั้งหลายการถามตอบกันจะมีขึ้นในการถามตอบกันนั้นน้องหญิงทั้งหลายเมื่อรู้พึงตอบบ้าดิฉันทั้งหลายรู้เมื่อไม่รู้พึงตอบบ้าดิฉันทั้งหลายไม่รู้หรือน้องหญิงรูปใดมีความเคลือบแคลงมีความสงสัยน้องหญิงรูปนั้นพึงถามอาตมาภาพในเรื่องนั้นว่าข้อนี้เป็นอย่างไรมีเนื้อความอย่างไรข้าแต่ท่านผู้เจริญก็พวกดิฉันทั้งหลายมีใจชื่นชมยินดีพระคุณเจ้านันทกะด้วยเหตุที่พระคุณเจ้านันทกะบวรณาแก่ดิฉันทั้งหลายเช่นนี้ท่านพระนันทกะจึงได้แสดงธรรมที่มีเนื้อหาอย่างเดียวกันกับในวันแรกครั้นท่านพระนันทกะให้โอวาทภิกษุณีเหล่านั้นด้วยโอวาทถึงความเป็นอนัตตาและโพชฌงค์เจ็ดประการนี้แล้วจึงส่งภิกษุณีทั้งหลายนั้นไปด้วยคำว่าน้องหญิงทั้งหลายพวกเธอทั้งหลายจงไปเถิดบัดนี้สมควรแก่เวลาแล้วภิกษุณีเหล่านั้นต่างชื่นชมยินดีในภาสิทธิ์ของท่านพระนันทกะแล้วลุกขึ้นจากอาสนะกราบท่านกระทำประทักษิณแล้วเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายอภิวาทแล้วยืนณที่สมควรข้างหนึ่งพระผู้มีพระภาคได้ตรัสกับภิกษุณีทั้งหลายเหล่านั้นว่าภิกษุณีทั้งหลายพวกเราทั้งหลายจงไปเถิดบัดนี้สมควรแก่เวลาแล้วกระนั้นภิกษุณีเหล่านั้นได้ถวายอภิวาทพระผู้มีพระภาคกระทำประทักษิณแล้วจากไปเมื่อเหล่าภิกษุณีจากไปแล้วไม่นานพระผู้มีพระภาคจึงรับสั่งเรียกภิกษุทั้งหลายมาแล้วตรัสว่าภิกษุทั้งหลายในวันอุโบสถ15ค่ำนั้นชนเป็นอันมากไม่มีความเคลือบแคลงหรือความสงสัยว่าดวงจันทร์ไม่เต็มดวงหรือเต็มดวงหนอแลแต่ที่จริงดวงจันทร์ก็เต็มดวงแล้วฉันใดภิกษุณีเหล่านั้นก็ฉันนั้นเหมือนกันย่อมเป็นผู้มีใจยินดีต่อพระธรรมเทศนาของพระนันทกะและมีความดำริบริบูรณ์แล้วภิกษุทั้งหลายบรรดาภิกษุณี500รูปนั้นรูปที่ได้คุณธรรมชั้นต่ำสุดก็เป็นโสดาบันมีอันไม่ตกต่ำเป็นธรรมดามีความแน่นอนที่จะสำเร็จสัมโพธิในวันข้างหน้าพระผู้มีพระภาคได้ตรัสภาสิทธิ์นี้แล้วภิกษุเหล่านั้นมีใจชื่นชมยินดีภาสิทธิ์ของพระผู้มีพระภาคเจ้าดังนี้แหละพระสูตรว่าด้วยโอวาทของท่านพระนันทกะหรือนันทโกวาทสูตร และที่ท่านกำลังรับฟังอยู่นี้คือรายการธรรมรับอรุณในช่วงของคลังพระสูตรที่เราจะนำพระสูตรเรื่องราวที่มาในพระไตรปิฎก มาอ่านในท่านผู้ฟังฟังการฟังตัวนี้จะทำให้เราได้ฟังข้อมูลมือหนึ่งบทพยัญชนะอาจจะเป็นของพระพุทธเจ้าบ้างของพระเถระหลักๆบ้างเพื่อจะให้เราได้ฟังข้อมูลมือแรกทำความเข้าใจในบทพยัญชนะให้ดีเพื่อว่าจะได้มีความซึมซาบดื่มด่ำไปในเนื้อหาเรื่องราวสัปดาห์นี้ก็นำเรื่องราวของท่านพระภกุละแล้วก็ท่านพระนันทกะรายละเอียดของในพระสูตรที่สองของท่านพระนันทกะนั้นท่านมีความเลิศมีความประเสริฐมีความเป็นเอกไม่มีใครเหมือนไม่เหมือนใครมีกว่าภิกษุรูปอื่นๆในเรื่องของการให้โอวาทภิกษุณีในการให้โอวาทภิกษุณีของท่านนี้ก็คือกลุ่มแรกเลยภิกษุณีกลุ่มแรกที่ได้บวชคือกลุ่มของพระนางมหาประชาบดีโคตมีภิกษุอื่นๆเนี่ยก็ให้ผลัดเวรกันไปให้โอวาทรูปนั้นก็ให้โอวาทรูปนี้ก็ให้โอวาทแต่พอท่านไปให้โอวาทนี่มันเหนือกว่ามันดีกว่าตรงที่ว่านางภิกษุณีทั้งหลายบรรลุธรรมขึ้นมาคือการให้โอวาทเนี่ยนะท่านฟังคือเป็นลักษณะแบบว่าถ้าทุกคนก็ฟังแล้วก็คนเทศน์นึงก็อัดข้อมูลใส่อาปากวออัดใส่อัดใส่พวกนี้ก็เป็นการเรียนทางเดียวไงแต่ลักษณะการเรียนรู้ของท่านพระนันทกะนี่คือเปิดโอกาสให้ถามได้ถ้ารู้บอกรู้ถ้าไม่รู้บอกไม่รู้จะได้แก้ไขให้ถึงความที่ถูกต้องได้จึงเป็นลักษณะของการถามตอบซึ่งการถามตอบในที่นี้ก็เป็นแบบเดียวกันกับในเรื่องของอนัตตลักขณสูตรคือถามถึงเรื่องของความเที่ยงหรือไม่เที่ยงเป็นสุขหรือเป็นทุกข์สองที่มันไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปรวนเป็นธรรมดาในคนจะยึดถือว่าเป็นตัวเราของเราแล้วหรือสามคำถามนะทีนี้ไม่ใช่ในขันธ์5นะ3คำถามนี้ในอายตนะทั้ง6ไล่มาตั้งแต่รูปเสียงกลิ่นรสปัฏฐพัทธมารมอายตนะ6ภายนอกอย่างไล่บีอายตนะ6ภายในคือตาหูจมูกลิ้นกายและใจอย่างไล่ไปอีกถึงวิญญาณคือการรู้แจ้งในทางช่องทางต่างๆยังมีอุปมาอุปไมยอะไรที่เปรียบเทียบยกขึ้นเพื่อให้เห็นส่วนเหมือนให้เห็นส่วนต่างคือบางคนเนี่ยทำฝังรู้อยู่ว่าสิ่งนั้นสิ่งนี้เป็นทุกข์ไม่เที่ยงมีความแปรปรวนเป็นธรรมดาแต่ว่ารู้อยู่เนี่ยมันไม่ขาดรู้เข้าใจส่วนหนึ่งแต่อีกส่วนหนึ่งมันยังติดอยู่ไงตัวนี้ทำให้ตัณหาเนี่ยมันยืดโยงเหนียวหนืดรัดจุดนั้นเราคิดว่าเราปล่อยแล้วมันไปรัดอีกจุดหนึ่งเราก็มาสนใจอีกจุดหนึ่งที่มันรัดอยู่พอเราจี้ให้มันออกมันไปรัดอีกจุดหนึ่งเนี่ยมันวิ่งหนีได้เลื้อยเยื้อยยึกยักเป็นลักษณะของสิ่งที่เป็นกลับกรอกนี่คือตัณหาวิชามันทำงานอย่างนี้พอไม่มีความกลับกรอกเราจึงต้องฉลาดกว่ามันต้องทันมันให้ได้ทันมันให้ได้ฉลาดกว่ามันให้ได้นี่ต้องตั้งสติไว้ให้เห็นความไม่เที่ยงเป็นทุกข์ต่างๆท่านพระนันทกะแสดงธรรมในวาระแรกนี่คือท่านแสดงสองวาระนะซ้ำเหมือนเดิมเลยวาระแรกแหมจะบรรลุธรรมแล้วคือพระพุทธเจ้าเปรียบเทียบเหมือนกับดวงจันทร์ดวงจันทร์ที่ในคืนวัน14ค่ำเนี่ยมันก็สว่างเต็มที่เหมือนกันบางทีดูไม่ออกว่าระหว่าง14ค่ำ15ค่ำนี้มันวันไหนเพราะดวงจันทร์มันสว่างเหมือนกันเช่นเดียวกันฟังเทศครั้งแรกเนี่ยแหมจะบรรลุแล้วแต่ยังเกือบแล้วอีกนิดเดียวซ้ำไปอีกดอกนึงเหมือนกันเนื้อหาเดียวกันถัดมาอีกวันหนึ่งเนี่ยโอ้บึ้มเลยบรรลุธรรมขึ้นมาสว่างโล่ขึ้นมาจิตใจเนี่ยบรรลุเป็นโสดาบันขึ้นท่านจึงได้รับการยกย่องจากพระพุทธเจ้าในเรื่องของความเป็นเลิศในการให้โอวาทดังภิกษุณีจุดนี้เราจะสังเกตได้ว่าการที่เราฟังเรื่องราวใดเรื่องราวหนึ่งซ้ำเข้าไปย้ำเข้าไปทำแล้วทำอีกเนี่ยจะเกิดประโยชน์ในการที่ให้มีความก้าวหน้าได้ในการซ้ำการย้ำเนี่ยบางทีเราคิดว่าโอ้ยก็เรื่องเดิมๆฟังแล้วเรื่องเดิมที่ฟังแล้วเนี่ยแต่ถ้าฟังอีกเนี่ยมันเป็นการทำให้มากเจริญในมากเหมือนเส้นทางการเดินเนี่ยเวลาการเดินคุณก็เอาเท้าซ้ายนำเท้าขวาใช่ไหมแล้วก็ก้าวเท้าขวาไปนำเท้าซ้ายก็ขั้นตอนเดิม เอาซ้ายนำขวาเอาขวานำซ้ายเอาซ้ายนำขวาเอาขวานำซ้ายไปเรื่อยๆเนี่ยเอ้าทำไมมันได้ระยะทางเพิ่มขึ้นมาแต่ทางพิธีการทำก็เหมือนเดิมมาตลอดนี่แหละเหมือนกันฟังพระสูตรเรื่องราวเดิมๆแต่จิตใจมันละเอียดลงแฮะมีความนุ่มนวลลงแฮะมีความเข้าใจมากขึ้นแฮะนี่ในพระสูตรเรื่องราวของท่านพระนันทกะแสดงทำให้เหล่านางภิกษุณีเราจะเห็นได้นี่คือสองพระสูตรที่ให้ฟังในวันนี้ท่านฟังในช่วงของคลังพระสูตรต่างสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในเรื่องราวของพระสูตรพวกนี้ก็ขอฝากไว้ให้ท่านผู้ฟังเนี่ยสนใจในการที่จะฟังบางทีถ้อยคำศัพท์ภาษามันอาจจะซ้ำไปซ้ำมาไอ้ตรงซ้ำๆนี่แหละมันมีประโยชน์ลักษณะการถามที่ให้เกิดความคิดนึกเนี่ยมันมีประโยชน์ฟังแล้วเราจะตกผลึกความคิดได้ฟังแล้วเราจะมีความซึมซาบดื่มด่ำมาในเนื้อหาเรื่องราวต่างๆเหล่านี้ได้ทุกวันพระอาทิตย์ฟังในช่วงกลางประสูติโดยมีข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์พี่ปุณโญจากวัดป่าดอนหายโศกเป็นผู้ดำเนินรายการก็จะมาพบกับท่านฟังอีกครั้งหนึ่งในวันพรุ่งนี้เจริญพร